إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل أوصيكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه في السر والنجوى واعلموا عباد الله أن أجسادنا على النار لا تقوى فهنيئا لمن اتقى الله فوقاه عذابه هنيئا لمن اتقى الله وأعطاه جنته وثوابه أيها الناس إن واجه الله سبحانه وتعالى تتنبوا يا قوامبا أنه ينبغي على الإنسان أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة Inampasa kila mwanadamu aweze kuyalinganisha aweze kulinganisha utamu wa dunia na utamu wa akhera Fayaalamu ilma yaqini Na katika hili atajua elimu yenye yaqini kabisa Anna ladhat ad-dunya munqati'a Akiwa analinganisha hilo Atafahamu ya kwamba utamu wa dunia ni wenye kukatika Fania, zaila, ni wenye kuisha na ni wenye kuondoka Wa anna hala tadumu, utamu huu wa dunia sio wenye kudumu Wa anna ladhat al-akhira Na atakuja kufahamu ya kwamba utamu wa akhira daimatun baqiya Ni wenye kudumu na ni wenye kubakia Abadal abidin Milele ya milele Walihada yakulu Rabbul Izza Fi kitabihi karim Na katika kuthibiti shahili Allah subhanahu wa ta'ala Na izungumza khabari hii Ndani ya Qur'ani Katika aya mbalimbali Anasema Wal akhiratu Khairun liman ittaqa Na akhira ni bora kwa yule ambaye ni mcha Mungu. Anayemwogopa Allah, anayefahamu ya kwamba anatakikana katika hii ardhi ya mtii Allah, basi akhira kwake yeye ndiyo bora zaidi ya kuitamani kwa kila mambo. Bali Allah pia akasema bal tu'thiruna alhayata ad-dunya. Bali nyinyi mnaathiriwa na kuyafadhilisha maisha sana ya dunia. والآخرة خير وأبقى نأخيرا نبورا ننيين كبكيا مليلي بل الله سبحانه كسيما ما عندكم ينفد وما عند الله باق يالي مليون يونين ينكوشا ناليون يو الله ناليوكو الله ينكباكي مليلي نمليلي بل الله كسيما فيها وما عند الله خير للأبرار نيالي اليوم بيلي يا الله نما بورك والويما يميان لي وقواليان باو ونموغوف الله ولوات وانباو نويما بس وتنبوي اليوم بيلي يا الله نبورك وواو عباد الله فينبغي على العبد أن يسعى سعيا حثيثا إن انفاس من أدام أكمبلية ومكمبلية وليوكوة وهرك منه لتحصيل لذات الآخرة ili aweze kuipata ladha na utamu wa akhira. Mimma wa'ada Allahu 'ibadahu fi jannatin na'im, katika yale ambayo Allah subhana amewaandalia waja wake wale waumini katika mabustani yenye neema. Min azwajin wa hur, katika yale ambayo Allah amewaandalia hawa waja wema katika wanawake pia vile vile, hurun 'ain wa ghurafin wa qusur, watapata huko vyumba vya kutosha, watapata magorofa, bali sahihu wa biharin min asal wa khamrin wa alhar, watapata mabahari ambayo yanatokamana na asali, na watapata pombe tena pombe ambayo ni mito ya pombe, bali sio hivyo, wathimarin wa ashyar, watapata matunda mazuri mazuri, pia watapata miti ambayo ni mizuri, wa dhillin wa dhulal wa na'imin wa hulal, watapata mapambo na kila kilichokuwa kizuri. Nampasa kila mmoja katika mwanadamu akimbilie mkimbilio uliokuwa wa haraka kuikimbilia hii ladha ya akhera, aikimbilia ukimbilie utamu wa akhera, kwani kuna mazuri ambayo macho yako hayajawahi kuona, moyo wako haujawahi kuhadithia, nafsi yako haijawahi hata kuyatamani na kuyafikia mwisho wa huko kutamani kwako. Pia mfahamu ayuha nnas, ala al-'abdi an ya'lama أن لذات الدنيا فانية منقطعة لا تدوم. هي لذة الدنيا نهو تم ودنيا يجوكتيك ولا هودومكم في يوت. كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما يقول في صحيحين حديث إن أشير يهيلو يقوم لذة هذه سيو لذة أمازن ذي قدوم ladha utamu wa dunia huu ni wenye kukatika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ad-dunya sijinul mu'min jannatul kafir, dunia hii ni jela na ni gereza la muumini na ni bustani kwa yule ambaye ni kafir. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mu'min, muislamu mwenye kumtii Allah subhanahu, haya maisha hii dunia ambayo yeye anahangaikia, ajue kwamba yeye yupo ndani ya gereza. Halafu hii dunia hii ni bustani kwa watu ambao wamemkufuru Allah subhanahu. Limadha ya ibadallah, kwa nini mu'min dunia kwake yeye ni gereza? Kwa nini? Wanasema ahlul ilmi, li'annahu mamnu'un min ladhati almuharrama walmakruha, mwanadamu muislamu mu'min katika hii dunia yale matamu yale, vile vitu vizuri vizuri vilivyoharamishwa, vile vitu vizuri ambavyo ameharamishiwa ambavyo ni makuruha, amezuiliwa kuvifuata, amezuiliwa kuvifanya. La yastati'u an yasila ilaiha, hawezi kuvifikia. Li'annahu fi sijin, kwa sababu yeye yupo ndani ya gereza. Nafsu, nafsi yake huyu muislamu, nafsi yake huyu mu'min inatamani vitu kama hivyo, lakini nafsi yake haiwezi kuviendea kwa sababu ni vitu ambavyo ameharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na kafir, kinyume na mtu ambaye ni kafir, yaakulu alharam, anakula biharam, yazni, anafanya uzinifu, yaakulu riba, anakula masala ya riba. Kila haramu kwake yeye halina mipaka, kila baya kwake yeye halina mipaka. Lakini antal mu'min, wewe muumini, kila lile ambalo ni la haramu nafsi yako inatamani kwenda kufanya uzinifu, lakini unafahamu ya kwamba uzinifu umeharamishwa, umekatazwa, unatamani wewe kwenda kunywa pombe, unatamani zile pombe zinaponywewa nafsi yako tashtahi ilaiha, inayatamani yale mambo ya pombe, lakini inazuiwa kuyaendea kwa sababu ni mambo ya haramu, kwa sababu ni mambo ya haramu. Hivyo basi anahesabika hapa mu'min huwa fi siji, yeye yupo gerezani, nafsi yake inatamani vitu fulani, lakini nafsi yake haiwezi kuyafikia. Bali utamuona kafir mipaka kama hii kwake yeye hana, bali kila ambalo kwake yeye ni baya yeye analiendea, huwa kafir billah. Ayuha an-nas ibadallah, wal musibatu kullu al musiba wal khaybatu kullu al khayba, na msiba uliokuwa msiba zaidi na hasara iliyokuwa hasara kubwa zaidi, hina yastaajilu al insan ladhat ad-dunyawiyyah, pale ambapo anaonekana muislamu anatamani na anaziharakishia, anaziharakia hizi ladha za dunia, fayuhramu ladhat al-ukhrawi, halafu anakingwa na kunyimwa ladha za akhira. Huu ni msiba mkubwa sana. Muislamu anapoonekana kwamba yeye anazifanyia haraka kuzikimbilia ladha za dunia, kuyakimbilia matamu ya dunia, halafu Allah subhanahu wa ta'ala يوم الاخره huko akhira anamnyima ladha za akhira. والقاعده الشرعيه na kanuni ya kisheria inasema, man istajala shay'a qabla awani uqiba bihirmani, yoyote mwenye kuharakisha kitu, mwenye kuharakisha kukifanya kitu kabla ya wakati wake, uqiba bihirmani, anaadhibiwa kwa kuvikosa hicho kitu. Yoyote atakayeharakia kuliendea jambo, kulifanya jambo ambalo yeye hatakiwi kulifanya katika wakati huo, basi kisheria anaambiwa anaadhibiwa kwa kulikosa hilo jambo. Ibadullah, anayeharakisha ladha za dunia, maana yake anajitengenezea mazingira ya kunyimwa raha za akhira, kwa sababu kanuni inasema hivi, ukiharakisha vitu kama hivi kabla ya wakati wake, basi wewe unanyimwa ladha hukukoza akhira mbele ya Maula jalla jalala. Ayuha nas, jaa fi sahihain, katika mifano inayoonesha kanuni hii na msiba mkubwa uliowapata baadhi ya wengi katika Uislamu, imekuja hadithi katika sahihain, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub lam yashrabha fil akhirah. Mtume anasema yoyote mwenye kunywa pombe duniani hapa akajihalalishia jambo la kunywa pombe, kisha mtu huyu hakutubia kwa Mola wake, lam yashrabha fil akhirah, akhirah haruhusiwi kunywa tena. يقول النووي رحمة الله عليه, الإمام النووي أنا سيما, لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة, huko akhera hatoinywa hiyo pombe hata kama atakuwa ameingia peponi. Atakayeharakisha kuinywa pombe duniani, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kisha mtu huyo hakufanya toba, basi yafahamu ya kwamba huko akhera hatoinywa. Imam nao yakasema hata kama atakuwa ameingia peponi. Maneno haya Imam Nawawi yanawafikiana na hadithi ambayo ni marfu' aliyoipokea al-Imam al-Baihaqi na ameisahihisha al-Allama al-Albani, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man shariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub lam yashrabaha fi al-akhirah wa in dakhala al-janna, hata kama utakuwa umeingia peponi, basi ile pombe wewe hautoinywa. Pamoja na kwamba Allah subhana amewaandalia watu wema, amewaandalia watu wa kheri, katika kheri alizowaandalia ni mito ya pombe, lakini mtu huyu kwa sababu aliharakishia duniani, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema lam yashrabaha fil akhirah wa in dakhala aljanna. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi akasema annahu yunsa shurbaha fil janna, kwamba mtu huyu yunsa, anasaulishwa, shurbuha fil janna, kuinywa katika pepo, yuko ndani ya pepo, lakini Allah subhana anampa mtihani wa kusahau katika anayokumbuka yote, hakumbuki jambo la pombe. Waqila, na pakasema pia annahu yadhkuruha, kwamba yeye atakuwa anaikumbuka ile pombe, lakinnahu la yashtahiha, atakuwa haitamani, tamyizan baina man tarakaha lillah, kwa lengo la kumpambanua yule aliyoiacha pombe duniani kwa ajili ya Allah na huyu ambaye hakuiacha, hakuiacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakuwa yeye anaikumbuka ile pombe, lakini nafsi yake haitamani tena ile pombe. Hivyo basi yule muumini ambaye aliacha duniani kwa sababu ya Allah subhanahu kaiharamisha, ndani ya janna yatalazadhu biha, atakuwa na starehe nayo, katika ile mito ya janna atakuwa akiogelea katika ile pombe. lakini yule aliyeyo duniani na kisha hakutubu, lakini Allah subhana kamjalia kuingia ndani ya pepo, yeye hatoinywa wala hatoitamani wala hatoikumbuka hiyo hiyo pombe. Hii ni kwa nini? Manista'ali ala shay'a qabla awane uqiba bihirmani, ameharakisha kuzipata ladha za dunia, na Allah subhana anamadhibu huyu bwana kwa kuikosa ladha ya akhira. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhana, qarin ya Abdullah baina khamri dunya wa khamri al-akhirah, hebu linganisha pombe ya duniani na pombe ya akhira. Hebu kaa ukailinganisha pombe wanaokunywa watu hapa duniani na pombe watakayokunywa huko akhira, watu ambao ni watiifu. Yakulu Maula subhanahu wa ta'ala, Allah anaielezea pombe ya akhira, anasema yutafu alaihim bika'asin min ma'in bayda ladhatin lish-sharibin la fiha ghaulun wala hum anha yunzafun. Ndani ya pepo wamekaa wale waumini, panatembezwa kwa wao glasi za pombe inayotokamana na chemchem. Watafu alaihim bika'asin min ma'in, hiyo pombe rangi yake, nasema Allah, bayda, ni nyeupe kweli kweli, sio hii imechanganyikana na ahmar wal abya wal aswad, changanyikana na weusi pangana wekundu na vinginevyo. Bayda, pombe ile itakuwa ni nyeupe. Ladhatin lisharibin, ni tamu kwa wale wenye kuinywa. La fiha ghaulun, hakuna katika hiyo pombe madhara. Wala hum anha yunzafun, wala hawatakuwa ni wenye kulewa. Yaqul Ibn Abbas radiyallahu anhuma, al-imam au sahabiyun jalil, Ibn Abbas Allah mridhie, anasema al-khamru dunya arba'u afat, pombe hii ya dunia, Ibn Abbas anasema ina maafa manne. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema pombe hii inayonywa duniani ina arba'u afat, ina maafa manne. Afala kwanza ni asofu, lazima yule ambaye atakayekunywa ile pombe ya dunia lazima akili yake iondoke. Na ndio maana wanataja baadhi ya ulama, miongoni mwa visa na matukio yaliyowapata waliokunywa pombe ni yule ambaye kana yashrabu al-khamr, amekunywa pombe thumma tabawwal, kisha mtu yule amekunywa pombe amelewa, kisha akawa anakojoa. Baada ya kukojoa akauchukua mkojo wake na kuunywa, kisha akasema Allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirin. Katika madhara ya pombe ya dunia, anayeinywa lazima akili yake iruke. Dhara la kwanza hii. Akasema la pili, as-sulaa, yoyote mwenye kunywa pombe ya dunia lazima kichwa kiwe kinamuuma. Yashahaduha ad-dani wal-qas, kichwa lazima kikuume kwa pombe ya dunia. Bali akasema la tatu ni alqai'u, ni kutapika, kila anayekunywa anatapika. Bali pia vile vile wawaja'u al-batn, maumivu ya tumbo. Yakulu al-imamu Mujahid ibn Jabr rahmatullahi alayhi, al-imamu Mujahid anasema kwenye aya ya Allah tuliyosoma, la fiha ghaulun, kwamba katika pombe ya akhera hakuna madhara ndani yake. Akasema al-imamu Mujahid, la fiha ghaulun la fiha waja'u al-batn, katika pombe ya akhera hakuna maumivu ya tumbo. La fiha ghaulun, ndani yake katika hiyo pombe hakuna maumivu ya tumbo. Lakini pombe ya dunia inapata na vitu kama hivi. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, la tastaajil ladhata dunia, usiharakishie hii ladha ya dunia, usiharakie kupata ladha za dunia. Fatuhuramu ladhata al-akhira, fatuhurama ladhata al-akhira, utakuja kunyimwa wewe utamu na ladha za dunia za akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataamalu aidan qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, itazameni pia kauli ya mtume alayhi salatu wa salam kama jaa fi sahihayn. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man labisa al-harira fi dunya lam yalbasaha fi al-akhira yoyote atakayevaa mavazi ya hariri duniani basi ajue akhera hatovaa. Imekuja riwaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hadha binisbat lirijal, na hili linamhusu mwanaume. Wanaume wale ambao duniani wanaharakisha kuyavaa mavazi ya hariri, basi yauma al-akhirah, siku ya akhera, watanyimwa kuyavaa mavazi hayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-harira fi yadi, alichukua hariri kwenye mkono fulani wa kulia au kushoto, wa dhahaba fil akhir fil yadi al-ukhra, akaichukua pia dhahabu kwenye mkono wake wa kushoto. Kisha akasema sikizeni Mtume alayhi salatu wasallam alimsema, akasema hadhani haramun ala dhukuri ummati hilun linisaiha liinafiha. Hivi viwili hivi, kwa maana ya hariri na kwa maana ya dhahabu, haramun, ni vitu haramun ala dhukuri ummati, kwa wanaume katika umma wangu, hilun liinafiha, ni halali kwa wake zao, kwa wanawake wa umma wangu. Mwanaume atakayejivalisha hili kama ni hariri, kama atakuwa anavaa ni dhahabu, basi amevaa jambo la haramu, na yauma al-akhira, siku ya akhira, kwa Allah subhana atakuwa ni mwenye kuzuiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anahadithia kwenye pepo, kwenye janna, yule mtu ambaye ni tawaiu lillah, aliyemcha Allah subhanahu akamwogopa Mola wake tabaraka wa ta'ala, sikiliza yale mambo ambayo Allah subhanahu amemwandalia nayo huko akhira. Qala subhanahu, Allah anasema yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, watapambwa huko katika akhera, katika hiyo janna, hao waumini wa kweli waliokataa kuvaa hariri duniani, waliokataa kuvaa dhahabu duniani. Yuhallawna fiha min asawira, watapambwa na mavazi huko yaumal akhira min dhahab, kutokamana na dhahabu ndani ya janna. Mavazi utakayovaa wewe tawaiu lillah, unayemwogopa Allah, mavazi yako yatakuwa kutokamana na dhahabu na lulu. Kisha akasema walibasuhum fiha hariri, na mavazi yao pia yatakuwa ni hariri, mapambo yako yatakuwa ni dhahabu, na nguo utakazokuwa ukizivaa ni nguo za hariri. Ama binisbati alladhi sa'ajala fi dunya, ama yule aliyeharakisha duniani, mwanaume akawa anavaa dhahabu, imma saa ya dhahabu, imma pete ya dhahabu, au kitu gani cha dhahabu, basi anaambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, man labisa alharira fi dunya lam yalbasaha fi alakhira, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على رسولنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يا عباد الله، من تأمل ما حرم الله في الدنيا، من يكزنغتيا يا لألي يحرم إن شاء الله دنياني، atakuja kuyaona Allah subhanahu wa ta'ala amekuja kuyahalalisha baadhi yake huko akhera. Harama Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya sama'a al-aghani, Allah ameharamisha duniani kusikiliza muziki, al-musiqa, mtu akakaa anasikiliza muziki, hili jambo la haram. Na walillahi alhamdu, tulishawahi kubainisha hapa kadhia kama hizi, jambo hili ni jambo la haramu, halifai muislam akakaa yeye anapata taraf, anapata ladha, anasikia raha, kwamba eti naye anachukua mafunzo katika nyimbo zinazoimbwa duniani leo hii. Hili ni jambo muharram, hili ni jambo la haram, haifai muislamu kukaa katika maisha yake, ima kwenye usafiri wake, ima nyumbani kwake, anafungulia redio au anafungulia simu yake, kazi yake ni kusikiliza muziki. Hili ni jambo la haram, wala halifai. Jambo hili limeharamishwa ndani ya dunia, fa kaifa bil janna, mnasemaje huko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mnasemaje katika janna ya Maula jalla jalaluhu, ardhuha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqi, pepo ambayo ni pana iliyoandaliwa kwa wale wacha Mungu. Fa innal mu'mina sayasma'u fiha ahsana samaa, muumini katika janna atasikiliza nyimbo zilizokuwa nzuri mno. Hivyo basi yule atakayejiharakishia akawa ni mpenzi wa muziki na nyimbo katika dunia hii, basi huko yaumul akhirah katika ladha atakazozikosa miongoni mwazo ni kadhia hii ya kuimba, kadhia hii ya nyimbo. Sikilizeni ibadallah, miongoni mwa mambo ambayo atakayopata ladha nayo muislamu au mu'min mcha Mungu ndani ya janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kupata kusikiliza nyimbo. Nyimbo zenyewe zitatokamana na al-huriya, mwanamke yule ambaye ni huru al-ain, tughanni lak, atakuwa anakuimbia mwanamke yule, tughanni lak, anakuimbia wewe. Ja inda Tabarani min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar anapokea hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal hur al-ain, hakika mwanamke wa hur al-ain, yughannina li azwajihin, watakuwa wanawaimbia waume zao, bi aswatin, tena kwa sauti, lam yusma' mithluha, haijapata kusikilizwa mfano wake. Unahadaika na hao wa kidunia, unachanganyikiwa na hao wa kidunia wanaoimba mpaka mwili wako unapata kutikisika, wanaoimba wewe mpaka moyo wako unapata huzuni, wanaoimba hawa la dini lahum wala akhlaq lahum, hawana dini wala tabia. Watu ambao wanaimba wakiwa wamevaa mavazi ya ajabu, wanaimba wakiwa wanakunywa mapombe, wanaimba hali ya kuwa maumbile yao yote yako wazi, sauti zenyewe zinaparama parama, sauti zenyewe za kujilazimisha, sauti za kujibana bana, mwanaume akiimba kana kwamba anaimba mwanamke na mwanamke naye akiimba kana kwamba anaimba mwanaume. Sikiliza fil janna, katika janna ya Allah subhana, wale hur al-ain watakuwa wanakuimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watakul, na watakuwa wanasema kwa kukuimbia, kwa kusema nahnu alkhairatul hisan, sisi ndio bora bwana wazuri, wenye wema ndio sisi, lakini wanaimba kwa sauti zao. Khuliqna li azwajin kiram, tumeumbwa kwa ajili ya wanaume wema wakarimu wenye kumwogopa Allah subhana. Yandhurna biqurrati a'yan, watakuwa wanatutazama sisi kwa tulizo la macho, yani wakitutazama sisi nafsi zao zinatulia vizuri. Kisha riwaya nyingine ikasema, wanaendelea wanasema nahnu alkhalidat, sisi ndio wa milele. Hawa wanaoimba wote na uzuri wao, matafuhum ila aljanna au ila an-nar, matafu ila almaut, mwisho wao wote hawa wanaoimba ni kwenda kufa. Lakini hurul ain wao ndani ya janna wanasema nahnu alkhalidat, sisi ndio wa milele. Starehe zako zote, matamanio na kusumbua katika hii dunia, sisi ndio wenye kuzikidhi hizo haja zako. Fala yamutu, hatufi. Nahnu alaminat fala yakhafu, sisi ndio wenye kuletea amani, usiogope. Nahnu almuqimat fala yad'an, sisi ndio wenye kukuhudumia. Yote haya ni matamshi ya nyimbo watakayoyaimba wanawake wa hurul ain katika janna ya Maula subhanahu wa ta'ala, alladhi a'addaha lilmuttaqin, aliyoiandalia kwa wale wacha Mungu. Unaharakisha nini na mambo ya muziki? Yanakukera, yanakusumbua, bali unakosa mpaka raha, bali unamaliza pesa zako kwa sababu ya kuhangaika na muziki, hulali mpaka muziki. Basi yule ambaye ni tai', yule ambaye ni mtifu, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa ni mkimya, anajizuia akaachana na mambo ya muziki duniani, basi atambue ya kwamba kuna muziki huko akhera, kuna sauti nyororo ya kukuimbia mwanamke ambaye nafsi yako haijawahi kuhadithia uzuri alikuwa nao, uzuri alikuwa nao, macho yako hayajawahi kuona uzuri huo. Kama macho yako, kama moyo wako, kama nafsi zako, nafsi yako haijawahi kuhadithia mithili ya mwanamke huyo, fa kaifa bi aswatiha, unaisemaje sauti aliyonayo, itakuwaje? لا تستعجل عباد الله وسيركش من جوا الله سبحانه لذة الدنيا متامها يا دنيا فتحرم لذة الآخرة وتقول يكنيم لذة آخرة عباد الله ومن اللذات الذي يتلذذ بها المسلم والمؤمن ميونغوني ملذة أتكيفات مؤمن ni ladhatu an-nawm fi al-qubur. Katika utamu utakaopata mu'min ni utamu wa kulala kaburini, ndani ya kaburi lako baada ya kufa, kwa kuwa wewe umeishi katika maisha ya kumtii Mola wako jalla jalalu, dini yako umeifanya ndio rahmah, ndio muongozo wako, unaishi kwa jinsi alivyotaka Mola wako. Basi katika ladha utakazozipata miongoni mwazo, ukiwa ndani ya kaburi utakuwa ni mwenye usingizi mzuri kabisa. Wanamuingia malakani kama ilivyokuja katika hadithi, watamuingia malaika wawili katika kaburi lake, na watasimama mbele yake, ataamka yeye kwa faza'an, kwa mfadhaiko, kisha ataoneshwa mithili ya jua. Muumini huyo ndani ya kaburi lake ataoneshwa mithili ya jua, na yeye ataamka kwa mfadhaiko na uoga na hofu, kisha atasema da'uni hatta usalli, niacheni niende nikaswali. Yuko ndani ya kaburi na malaika wamemwingia, anaamka kwa uoga, hofu, anaona jua, anamwambia da'uni hatta usalli, niacheni mpaka niswali, nipeni muda nikaswali. Fayuqalu lahu, ataambiwa qad addaita ay qad sallaita, tayari duniani ushaswali wewe. Fayatihi almalakan, watamwingia malaika upande wa kichwa chake. Fayajidani sala, wataikuta sala. Sala itawaambia wale malaika, ma min qibali madkhal, hakuna pa kupita hapa. Watamwingia upande wake wa kulia, wataikuta siamu imejaa. Siamu nayo itamwambia, kwangu hapa hakuna pa kupita, maingilio hakuna. Watakwenda upande wake wa kushoto, wataikuta zaka, pia zaka itamwambia, hakuna kwangu mimi mapito. Watakwenda katika miguu yake miwili, watakuta a'malul khairia, watakuta matendo yake ya kheri, matendo ya maaruf, matendo yaliyokuwa mema. Kisha baada ya hapo, yale matendo pia yatawaambia, ndani yetu hapa hakuna njia. Baada ya hapo, fayusalu birifqi, muumini huyo ataulizwa kwa huruma, ataulizwa kwa upole, man rabbuk, ni nani mola wako? Fayujibu bi ahsanil jawab, atajibu kwa jawabu lilokuwa zuri kabisa. Kisha ataulizwa kunako dini yake, kisha ataulizwa kunako mtume wake alayhi salatu wasalam aliyetumwa kwake, naye pia atajibu majawabu yaliyokuwa mazuri. Thumma yuftahu lahu nafidha ila aljanna, kisha patafunguliwa dirisha la kwenda peponi. Yuko ndani ya kaburi muumini huyo. Fayara an-na'im alladhi a'addahu Allahu lahu, kisha ataziona zile neema ambazo Allah subhana ameziandaa kwa ajili yake. Fayuqalu, ataambiwa hadha makanuk, hii ndiyo sehemu yako unayoelekea. Liannaka ata'ta Allah, kwa sababu wewe ulimtii Allah subhanahu wa ta'ala. Madha yaqul, atasemaje mu'min? Atasema rabbi aqimis sa'a, rabbi aqimis sa'a, ewe mola wangu simamisha kiyama, ewe mola wangu simamisha kiyama. Hatta arji'a ila ahli, mpaka nirejee kwenye familia yangu, wake zangu, watoto wangu, nirudishe ya rabbal alamin, simamisha kiyama, nikawaona watoto wangu niliokuwa ninawahangaikia katika hii dunia, nikawaona wake zangu, mke wangu, kwa wale wote nilikuwa nawatumikia katika dunia hii. Fayuqalu lah, patasemwa laisa al-an, sio hivi sasa. Kwa wakati kurejeshwa, sio hivi sasa. Ataambiwa nam nauma al-arus, lala usingizi wa harusi, lala, lala usingizi wa harusi. Anaambiwa na malaika fil qabr, ndani ya kaburi lake. Ibadullah, atalala usingizi mustarihan hanian, atalala usingizi wa starehe, usingizi wenye utulivu, mutumainatan fi qabre, hali ya kuwa ametulizana ndani ya kaburi lake. Sasa angalia maajabu, kam minna ya ibadullah nanamu lisalati alfajr, ni wangapi katika sisi tunalala alfajiri natupita? Ni wangapi katika sisi tunalala a'malul khairia, matendo ya khair yanatukosa? Salawatul witr, swala hizi za witri za tahajjud zinatupita tumelala. Man ista'jala shay'a qabla awani uqiba bihirman, yule mumin ambaye amemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala akaugaga usingizi wake katika mambo ya kheri, ndani ya kaburi ataambiwa nam nauma al-arus, lala usingizi wa harusi, lala. Atalala katika usingizi huo mustarihan mutma'innatan, hali ya kuwa ametulia na ana raha zote ndani ya kaburi. Na mnafahamu ya kwamba mmoja katika waja wema rahmatullahi alayhi alikuwa akiamka usiku anaiambia nafsi yake, ya nafsi kumi, ewe nafsi yangu simama, fa inna ladhata ad-dunya faniya fa inna an-nawma fil akhirah, ladha ya dunia, ladha ya dunia ni yenye kubaki na ni akhiri, lakini huu usingizi huu ni yenye kuisha. Usingizi huu uliokuwa mzuri upo mbele ya Allah tabaraka wa taala, anasimama. Utawasikia maulama wamekaa takriban miaka 30 hawajawahi kuweka ubavu wao chini kwa ajili ya kutafuta ilmu, kwa ajili ya kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala. Kaifa nahnu, watu wanashindana kulala mume na mke, mume na mke wanashindana jambo la kulala, mke anashinda, kesho mume anashinda naye. Witri hakuna, tahajudi hakuna, kusoma Qur'an usiku hakuna, kusikiliza mauidha usiku hakuna, ibada za usiku zinawapita watu. Sasa wema, kanu min al-laili ma yatahajjaun, Allah subhanahu anasema kanu min al-laili, walikuwa katika ibada za usiku ni wachache sana kulala. Kanu min al-laili ma yahjaun wabil ashari hum yastaghfirun, walikuwa wanalala kidogo mno. Hao ndio wema. Wewe naye unaharakisha starehe za kulala, unaharakisha starehe za kulala, lakini ujue kwamba kuna usingizi mzuri kwa yule ambaye ameuacha usingizi wa duniani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nimalizia hotuba yangu kusema, ni wangapi katika sisi tunaharakisha kupata starehe na furaha za dunia na furaha na kila yaliyokuwa mazuri? Ni wangapi katika sisi tunafanya haraka kupata starehe za duniani, starehe za maasi, furaha za madhambi, furaha ambazo ndani yake pamejaa al-i'radu 'ani salawat, kupuuzia ibada za sala? Wangapi katika sisi twafurahi kupitwa na swala, twafurahi kufanya maasi, twafurahi kufanya madhambi, twafurahi, bali pia tunafurahi hata kuto kumtii Allah subhanahu. Tunafurahi sisi mambo ya ibada, tunafurahi tumeacha, sikai kusoma mimi, sijifundishi lolote katika kheri, nafsi yako inafurahi. Wangapi katika sisi mnamfahamu yule ambaye aliyeharakisha furaha za dunia za maasi, nini atakachokisema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mnakifahamu? Allah subhanahu anasema wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur. Ama yule atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo kwa mkono wa kushoto, fasawfa yad'u thubura, atakuwa anaomba kuangamia. Fasawfa yad'u thubura, atakuwa anaomba lau yaangamie. Wayasla sa'ira, na atauingia moto wa sa'ira. Sababu yake ni innahu kana fi ahlihi masrura, yeye alikuwa na familia yake wanafanya maasi, kwenye mambo yake na muasi Allah, hali ya kuwa ana furaha, anapenda hivyo. Anapomuasi mola wake nafsi yake inakunjuka, anasikia raha. Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur, alidhania kwamba hatorejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. yupo kwa Mola wake tabaraka wa taala, anapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto, anasema hayo maneno, fayad'u subura wa subura wa subura, anaomba lau aangamizwe tena katika hii dunia, anaomba aangamizwe. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, ama yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto. Malaika wanamkabidhi amali yake, wanamkabidhi matendo aliyoyatenda, bishimalihi, kwa mkono wake wa kushoto. Allah subhanahu wa ta'ala anaonesha hali ngumu sana kwa mtu aliyefukua na furaha katika maasi ya duniani, anacheka, anaona ni vizuri hivyo anavyofanya katika taa ya Allah subhana, basi huko akhera atakuja kutamani yale ambayo wala tahina mandali, muda wa kujutia, muda wa kulia unakuwa umeisha, muda wa kulia utakuwa umeisha, atatamani aangamizwe. Ya laitaha kanat alqadhiya ma aghna anni maliya, Allah anasema khudhuhu faghulluhu, mkamateni huyo na mumfunge pingu, mumfunge minyororo. Thumma fil jahim, thumma fil jahim salluh, kisha katika moto wa jahannam mdumbukizeni ndani yake. Alifanya matendo katika hii dunia na aliyakuwa na furaha, anaona kabisa yeye ni mjinga, hamtambui Mola wake subhanahu, na anafurahi, anaona ni safi kabisa kuvaa mimi ninavyovaa, lakini simtambui Mola wangu, hiyo ni jambo zuri. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ataomba aangamizwe, ataomba apate adhabu. Wayasla saira innahu kana fi alihi masurura, alikuwa na furaha kwenye familia yake, matendo ya maasi anayafanya huku akiwa na furaha kubwa sana. Ndugu zangu waliotubu maasi na makosa, wana mifano hai inayoweza kutubadilisha maisha yetu na kujielekeza kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Vijana watatu ambao walidumbukia katika maasi makubwa, kazi yao ilikuwa ni kuchagua wanawake. Leo hii tuchukue taipu ya wanawake hawa, twende nao pikniki, twende nao sehemu ya starehe, tukastarehe. Wanachukua makundi ya wanawake, na wao wakiwa kikundi cha vijana, kila mmoja na wakwake na wakwake, na aina za pombe mbalimbali na kila aina za haram, kama ni madawa ya kulevya, kama ni mabangi, yote wanabeba, kama ni masigara, yote wanabeba, wanakwenda pikniki huko kwenye starehe zao, wanakwenda kumaliza maasi yao. Wameendelea tabia hii, wameendelea tabia hii muda mrefu. Yauma min alayam, moja katika siku wakawa wamesahau kitu kimoja ambacho ni chakula, wamesahau chakula, wakamwagiza mmoja wao, hivi sasa ni saa tatu usiku, nenda katuletee chakula, chukua gari nenda. Mpaka inafika saa sita usiku hawamuoni mwenzao wala taarifa hawana. Katika wale watatu, wawili waliobakia, akasema mmoja wao, acha nimfuatilie mwenzangu. Anafika, alipofika analiona gari, anaona moto unawaka, akiangalia vizuri anaona kama ni gari limeanguka na linawaka moto. Akalisogelea kumkuta kumbe ni ndugu yake na ni jamaa yake. Allah subhanahu akawa amemkadiria bado na pumzi, bado anazungumza, akaanza kumtoa ndugu yake. Na kipindi anamtoa, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekadiria huyo bwana kuanzia kwenye unyayo wa miguu yake mpaka katika kiuno, mwili wote huko ni sawasawa na mkaa, huko juu ndo anafueni. Ndugu yake anajitahidi kumtoa na kumvuta, akimwambia twende nikuharakishe nikupeleke hospitali, nikuharakishe nikupeleke hospitali. Yule bwana anamwambia annar annar, anasikia maneno nasema mwenzake, moto moto. Yule bwana anaendelea kumtoa mwenzake na kumsaidia, anampakiza kwenye gari lake ili ampeleke hospitali. Yule bwana alipata ajali anamwambia mwenzake, madha aqulu lah, madha aqulu lah, nitamwambia nini, nitamwambia nini mimi? Yule mwenzake amwambia, ni nani unayemkusudia? Akasema Allah, Allah, fasami'a sarhatan wahidatan fama, yule bwana alipiga ukelele mmoja tu na kufa hapo hapo. Aliyekuwa anamsaidia anasema, hakika katika jambo lililonibadilisha mimi, katika kitendo kilichonibadilisha mimi ni lile neno alilokuwa alisema mwenzangu, madha aqulu la, nitamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ninakwenda kukutana na mola wangu aliyakuwa nikiwa ni maasiya, machafu yote nimeyabeba mimi, khumur, mapombe yote mimi ndo mnywaji, azina, uzinifu wote mimi ndo mfanyaji, kila mambo mabaya nimeyafanya mimi, madha aqulu la. Mwenzake anasema hili ndilo limenibadilisha mimi, fa aradtu an atuba ila Allah fatubtu ilayhi, nikarudi kwa Allah subhana, nikarejea kwa mola wangu tabaraka wa taala. Ayuha shabab, enyi vijana wenzangu, ayuha almu'minun, enyi waumini wa kweli, hal tadiruna ala annakum talqawna rabbakum, hivi mnafahamu ya kwamba mtakutana na mola wenu? Mkiwa na hali msioifahamu, imma ni ya furaha, imma ni ya maasi, imma ni ya kheri, vipi kukutana na mola wako? Umauti unakukuta wewe na aliyakuwa ta'asi rabbak, hujaswali, haujafanya azkar, haujamkumbuka Allah subhana, haujajifunza sehemu yoyote katika dini, salama yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala iko wapi? Ad-dunya fani, dunia hii ni yenye kuisha. Allah Allah fi rujui ila Allah, tahadharini tahadharini ndugu zangu, tumrejeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allah fi tauba, tahadharini tahadharini kwenye tauba, turejee kwa Allah subhanahu, tuombe msamaha wa madhambi tunayofanya sabaha na masa. Allah Allah fi tauba, Allah Allah ndugu zangu, toba, at-tauba, at-tauba ila Allah, watu wakimbilie kumwomba msamaha Allah subhanahu. Tunayofanya ndugu zangu, kila mmoja kwa nafsi yake anayajua ya siri na ya wazi, salama kwetu sisi. Tusiyaharakishie haya mambo ya utamu ya dunia, Allah subhana akatunyima starehe za akhera. Bali sio hivyo, tukashindwa kufanya tauba, tukashindwa kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, tukakutana na hali mbaya mbele ya Allah tabarak wa ta'ala. Nas'alu Allah min mannihi wa karamihi an yanfa'ana bima qulna. Allahumma inna nas'aluka al-ilma an-nafi'a, allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-mutla an tuwaffiqana ila taubatin nasuha. Allahumma waffiqna ila taubatin النصوحة. اللهم وفقنا إلى التوبة قبل الممات، اللهم وفقنا إلى التوبة قبل الممات، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا توبة النصوحة، اللهم تب علينا توبة النصوحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.